vibaya sana, na haswa kama huna kitu ni hatari tupu. Ukiwa ulionipata ni mkubwa sana jamani. Baada ya kufariki wazazi wangu, alinichukua mjomba, baba moja, mama moja na mama yangu. Amenilea hadi nimekuwa, na amenisomesha mpaka nimemaliza. Na sasa ananifanyia mipango zaidi, ili na mimi niishi vizuri. Lakini ndugu zake mama wananipakasia. Ukiwa ulionipata mkubwa, baada ya kufariki wazazi wangu, amenichukua mjomba, kaka yake mama yangu we. Ukiwa ulionipata mkubwa, baada ya kufariki wazazi wangu, amenichukua mjomba, kaka yake mama yangu we. Amenilea hadi nimekuwa, amenisomesha mpaka nimemaliza. Amenilea hadi nimekuwa, amenisomesha mpaka nimemaliza. Ananifanyia mipango zaidi, ameniishi vizuri. Ndugu zake baba walikuja mweleza mjomba wangu, oh, jamani ye, ah, jamani ye, kwa nini ananishughulikia eti mimi sina adabu? kunitesa, shida nilikupenda, wazazi wanaelewa hivyo. Ulipojuana kupenda, ukaanza kunitesa. Nikirudi nyumbani, nakukuta umelewa. Usiku unapoingia, maneno ya maudhi tu. Kiasi naomba, siwe pao usiku. Nimekosa minio, una wanipesa. Nikirudi nyumbani, nakukuta umelewa. Usiku unapoingia, maneno ya maudhi tu. Sinaomba, siwe pa usiku. Nimekosa nilio, wana wanitesa. Shida, wanini wanitesa, mama. Nikirudi nyumbani, nakukuta umelewa. Maneno ya maudhi tu. Kiasi naomba, siwe pa usiku. Nimekosa nilio, mbona wanitesa. Nikirudi nyumbani, nakukuta umelewa. Usiku unapoingia, maneno ya maudhi tu. Kiasi naomba, siwe pa usiku. Nimekosa nilio, mbona wanitesa. mapenzi, ukiondoka nikaumia. ya le inventé. Una teseka, wakati siko na wewe. Leo mwanisema, mimi sina imanie. Imeanzishwa genge, takuni hukumu bila hatia. Nilikuita kwa sauti nikiimba na kulia, ukuja nipesie. kuelekea. Niliposafiri ngambo watoto wangu uliwangalia. Nilikutumia pesa za kujenga nyumba ukanijengea. Kwa hiyo wewe sio rafiki bali ni ndugu wa nia. Kaka kinyongori na kushukuru kwa yote ulionitendea. Thank you. kivuli kwa nini wa muogopa? Mnyama sio kivuli anakufa. Tena jabali awinda kwa anakufa. Napenda machakani mtini ya kuzoya. Chakukani kwa nini wa muogopa? Mnyama sio kivuli anakufa. Tena jabali awinda kwa anakufa. Napenda machakani. Don't go sin to be, don't go sin to be, don't go sin to be.